یاداشت کیا ہے اور کیسے کام کرتی ہے؟ What is memory and how does it work? ہمارے ذہن میں یاداشت یعنی میموری کے بننے کا عمل انتہائی حیرت انگیز اور بے حد دلچسپ ہے. اس پر ایک گہری نظر نہ ڈالنا ناانصافی ہوگی. ہمارا دماغ ایک ریکارڈنگ ڈیوائس کے طور پر بھی کام کرتا ہے. اسے ریکارڈنگ یعنی پروسیس آف مائنڈ بھی کہہ سکتے ہیں. طبی اصطلاح میں اسے کوگنائٹیو پروسیس کہا جاتا ہے. ویسے تو یہ بہت ہی پیچیدہ عمل ہے، مگر موضوع کے اعتبار سے مطلب کی بات یہ ہے کہ ہمارا ذہن حواس خمسہ سے ملنے والی ایک ایک خبر کو، ہر ایک احساس، ہر جذبے کو ریکارڈ کر رہا ہے، محفوظ کر رہا ہے، اور ان احساسات و جذبات کو معلومات یعنی ڈیٹا میں تبدیل کر رہا ہے. یہ بے حد تیز رفتار عمل ہے کہ ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا کہ سب محفوظ کیا جا رہا ہے. سارا دن جو مشاہدات حاصل ہوتے ہیں، خواہ وہ دیکھنے سے ہوں، چکھنے سے تعلق رکھتے ہوں، سونگھنے سے عمل میں آئیں، جو کچھ دیکھا سنا ہو اور جو بھی محسوس کیا ہو، وہ عارضی یاداشت یعنی شارٹ ٹرم میموری کی شکل میں محفوظ کیا جاتا ہے. اور رات کو نیند کے دوران غیر ضروری یادیں، میموریز ختم یعنی ڈیلیٹ کر دی جاتی ہیں تاکہ دماغ پر بوجھ نہ پڑے. اس کے علاوہ جاگنے کے دوران بھی محفوظ کرنے اور بھولنے کا عمل تیزی سے جاری رہتا ہے. مثلاً ایک دکاندار گاہکوں کو نپٹانے ہوئے کبھی یاد نہیں رکھ سکتا کہ اس نے پچھلے تیسرے یا چوتھے گاہک سے کتنے پیسے لیے اور بقایا کتنے دیے. اگر یہ غیر ضروری ڈیٹا ختم یعنی ڈیلیٹ نہ ہو رہا ہو تو آدمی کچھ ہی گھنٹوں میں حواس کھو بیٹھے. جو واقعہ یاداشت کا حصہ بن جاتا ہے، اس کی ریکارڈنگ کا طریقہ کار بہت ہی مختلف ہے. اسے طویل مدتی یاداشت یعنی لانگ ٹرم میموری کہتے ہیں. طویل مدتی یاداشت دماغ میں تب محفوظ ہوتی ہے جب احساس یعنی ایموشن اس خیال سے جڑ جائے، کنیکٹ ہو جائے جو ذہن میں حواس کے ذریعے آیا ہے. جیسے ہی خیال جذبے سے احساس ملتا ہے، یاد میموری کے طور پر یاداشت کے خانے میں، میموری سیل میں برسٹ ہو جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے محفوظ سیو ہو جاتا ہے. اسے ایسے سمجھیں، اگر آپ دیکھیں کہ سڑک پر کسی بچے کو چوٹ لگی تو یہ واقعہ چونکہ آپ کے جذبات سے نہیں جڑ پایا، کیونکہ وہ آپ کا بچہ نہیں ہے، اس لیے عارضی یاداشت بنے گی اور نتیجتاً آپ اسے کچھ عرصے بعد بھول جائیں گے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر یہی چوٹ آپ کے بچے کو لگے تو چشم زدن میں یہ منظر جذبات سے مل کر میموری سیل میں برسٹ ہو جائے گا اور ہمیشہ کے لیے آپ کی یاداشت کا حصہ بن جائے گا. آپ اس منظر کو بھی ایک مخصوص مدت کے بعد بھول جائیں گے، لیکن اچانک ایک طویل مدت کے بعد کسی بھی واقعے کی وجہ سے آپ کو اپنے بچے کی چوٹ یاد آ کر احساس دلائے گی کہ ڈیٹا ڈیلیٹ نہیں ہوا، بلکہ آپ کے دماغ کے خوابیدہ حصے تحت الشعور یعنی سب کانشیس میں محفوظ رکھا ہوا ہے. یہ آپ کے حتمی شعور کا حصہ بن چکا ہے، فائل ہو چکا ہے. خیال کو یاداشت میں محفوظ ہونے کے لیے ذہنی یاداشت کے خلیات میں جل جانا، برسٹ ہو جانا ضروری ہے. اس برسٹ کے لیے، اس شعلے کے لیے خیال کو جس بجلی کی، جس انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ نفس اسے جذبات یعنی ایموشنز کی صورت میں مہیا کرتا ہے. اس طرح ہم اپنی زندگی کے تمام اہم اچھے برے واقعات، ایونٹس کو گناہ اور ثواب کے ثبوت یعنی ایویڈنس کی شکل میں اٹھائے پھر رہے ہیں. اس لیے یقیناً روز قیامت پیش آنے والے اپنے مقدمے کی سماعت